Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Music makes the move this way. Van Sven Hammonds. Sven Pidgey heet hij eigenlijk. Toetsenist en Hammonds organist. Die we ook kennen van de band bij het programma van De Wereld Draait Door. De release van dit nummer was 28 februari. Het staat op het album Cosmic Gold en het gaat over verbinding en liefde. En we hoorden de Amerikaanse zangeres Michelle David. Straks gaan we luisteren naar het nummer van Rumour, een Britse singer-songwriter. Met de Röntgenbacher Funkestra, een studioband, met het nummer Am I Forgiven. Dan hebben we Seven Seas. Gaat ze nogal ruig toe met het nummer van de Amerikaanse toetsenist Derek Sherinian en drummer Simon Phillips. Derek die toerde met Alice Cooper, Billy Idol en nog veel meer. Het heet Seven Seas en het is live. En we kennen natuurlijk Simon Phillips ook van Toto, Mike Oldfield, The Who, Jeff Beck. Dan hebben we Isolated van de Deense gitarist Søren Brief. De Amerikaanse saxofonist Gianni Fancini. De drummer Michito Sanchez. Bassist Wes Stevenson. Toetsenist Kim S. Hansen. En drummer Jonathan Lundpark. The House by the River van Miroslav Levitsky. En Magic Moreno. En The House of White River staat op het album In Piano uit 2017. En we beginnen zo met een Nederlandse band. Die hebben we onlangs gezien bij Jazz Rock Café in Metropool. Georganiseerd door Inge Wenzel van Smooth Jazz Europe. We waren allemaal zo enthousiast en hebben ook nog gevraagd van, gaan jullie nog een cd uitbrengen? En dat hebben ze vrij snel gedaan. 20 maart was de release van hun album en het heet Groundwork Up. En we gaan zo luisteren naar het nummer Ode to Samino. Ik zal nog een van de artiesten noemen van Jimp. Saxofonist Jan van Oort, keys Paul Vermeulen. Bas Mario Vleugels en drums Henry Litjes. Ode to Samino van Jimp. Thank you. Thank you. I didn't know what to do. I was so caught in misunderstanding. I took it all out on you, 'cause I didn't like the world. I didn't like the world. I lost my heart. I sat on my window and looked out and watched the rain down the street. Oh, will the sun rise like the birds that fly over, rising up through the trees? Will you be there for me? Silently, love would be sown, and I could begin again. Can we begin again? Am I forgiven? Am I forgiven? Am I forgiven? Am I forgiven? Ooh, would you help me find my way back to this heart when I'm tired and life's heavy on me? Am I forgiven? Ooh. Am I forgiven? Am I Forgiven van de Britse singer-songwriter Rumour. Straks gaan we ook weer een liedje beluisteren van de zangeres. Het laatste nummer van Jazz Meeting is Beyond Words and Dreams van Bart Wermy. Hij overleed begin maart 2025 en hij is een van de grote percussionisten van Nederland. Beyond Words and Dreams staat op het soloalbum uit 1995. Het heet ook Beyond Words and Dreams. The Only One van Kees Grafat. Dat is eigenlijk de naam van de componist en de schrijver. Hij noemde zichzelf Suit, Z-O-O-T. Het album heet Suitcase. En verder spelen er mee Grand Piano Dimitar Bodurov. En dan trompet Erik Vloeimans, cello Christian Kreinskan en double bass Michal Mishno Ivanor. En niet vergeten drums Jens Duppe. Het is, ik zal het in het Engels zeggen, a message of serenity and inspiration. A call to envision a world free of conflict. Weer een mooie boodschap. Dan gaan we luisteren naar Land of Dreams van Spaans gitarist, producer en radiopresentator uit Granada, David Morgan, en de Oostenrijkse gitarist Hort Lippitsch. Dan, het is vrij moeilijk om dit uit te spreken, maar ik denk dat het Loki Chojio is van de smooth jazz saxofonist, fluitist uit de Verenigde Staten, Jackie M. Joyner. Het nummer is vorig jaar uitgebracht. Dan hebben we Play the Rhythm van de Osman Arif en Sylvia van Santen Quintet uit 2017. En we beginnen met de zangeres Astrud Gilberto. Ja, een Braziliaanse zangeres van bossa nova en samba muziek. Beroemd geworden door haar vertolking van het nummer The Girl of Ipanema van Antonio Carlos Jobim. Dingy. Ja, dat is een ontzettend mooi nummer. Daar gaan we weer beginnen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot jazz! Sky, so vast as the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you. If I only had words I would say, all the beautiful things that I see when you're with me, oh my for each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Thank you.

Oh,